Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize ya melekler indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeliydik dediler. Andolsun ki onlar kendileri hakkında kibre kapılmışlar ve azgınlıkta pek ileri gitmişlerdir. Melekleri görecekleri gün, günahkârlara o gün hiçbir sevinç haberi yoktur ve size sevinmek yasaktır, yasak diyeceklerdir. Onların yaptıkları her bir işi ele alırız. Onu saçılmış zerreler haline getiririz. O gün cennetliklerin kalacakları yer çok huzurlu ve dinlenecekleri yer pek güzeldir. O gün gökyüzü beyaz bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir. İşte o gün gerçek mülk çok merhametli olan Allah'ındır. Kafirler için de pek çetin bir gündür o. O gün zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der: keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Yazık bana. Keşke falancayı dost edinmeseydim. İşte biz böylece her peygamber için suçlulardan düşmanlar peyda ettik. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk. Onların sana getirdikleri hiçbir temsil yoktur ki sana doğrusunu ve daha açığını getirmeyelim. Yüzü koyun cehenneme toplanacak olanlar, işte onlar yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. Ayetlerimizi yalan sayan kavme gidin dedik. Sonunda onları yerle bir ediverdik. Nuh kavmine gelince, peygamberleri yalancılıkla itham ettiklerinde onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Zalimler için acıklı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de inkarcılıklarından ötürü helak ettik. Onların her birine misaller getirdik ama öğüt almadıkları için hepsini kırdık geçirdik. Andolsun bela ve felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye uğramışlardır. Peki onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktadırlar. Seni gördükleri zaman, bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği diyerek hep seni alaya alıyorlar. Şayet tanrılarımıza inanmakta sebat göstermeseydik, gerçekten bizi neredeyse tanrılarımızdan saptıracaktı diyorlar. Azabı gördükleri zaman asıl kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler. Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen ona koruyucu olabilir misin? Yoksa sen onların çoğunun gerçekten dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca daha da sapıktırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık. Sonra onu yavaş yavaş kendimize çektik. Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma zamanı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü toprağa can vermek, yarattığımız nice hayvanlara ve nice insanlara su vermek için gökten tertemiz su indirdik. Andolsun bunu, insanların öğüt almaları için aralarında çeşitli şekillerde anlatmışızdır. Ama insanların çoğu ille nankörlük edip diretmiştir. Şayet dileseydik, elbet her ülkeye bir uyarıcı gönderirdik. O halde kafirlere boyun eğme ve bununla onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan odur. Sudan bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyet, kan ve evlilik bağından doğan yakınlığa dönüştüren odur. Rabbinin her şeye gücü yeter. Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ne de zarar verebilen şeylere kulluk ediyorlar. İnkarcı da Rabbine karşı uğraşıp durmaktadır. Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, buna karşılık sizden Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanız dışında herhangi bir ücret istemiyorum. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Rahman'dır. Bunu bir bilene sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman, Rahman da neymiş, bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç derler ve bu emir onların nefretini arttırır. Gökte burçları var eden, onların içinde bir çera, güneş ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için geceyle gündüzü birbiri ardınca getiren de O'dur. Rahman'ın kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazuyla yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında selam derler. Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler. Ve şöyle derler: Rabbimiz, cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır. Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir. Harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı kat kat artırılır ve onda alçaltılmış olarak devamlı kalır. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Yalan yere şahitlik etmezler, boş sözlerle karşılaştıklarında vakarla geçip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığındaysa onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Ve o kullar, Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl derler. İşte onlara sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir. De ki, yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Kesin kes yalan saydınız. Onun için azap yakanızı bırakmayacaktır. Şuara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsin Mîm. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. Biz dilesek onların üzerine gökten bir mucize indiririz de ona boyunları eğilip kalır. Kendilerine o çok esirgeyici Allah'tan hiçbir yeni öğüt gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Üstelik yalandır derler. Fakat alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir. Yeryüzüne bir bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. Şüphesiz bunlarda bir nişane vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphe yok ki Rabbin mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git, hala sakınmayacaklar mı onlar diye seslenmişti. Musa şöyle dedi, Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Bu durumda içim daralır, dilim dönmez. Onun için Harun'a da elçilik ver. Onların bana isnat ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu, hayır, ikiniz mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Hadi, Firavun'a gidip deyin ki, gerçekten biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince, Firavun dedi ki, biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisin. Musa, ben dedi, o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. O nimet diye başıma kalktığınsa, İsrailoğullarını kendine kul köle etmendir. Firavun şöyle dedi, alemlerin Rabbi dediğin de nedir? Musa cevap verdi, eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Firavun etrafında bulunanlara, işitiyor musunuz? Dedi. Musa dedi ki, o sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi. Musa devamla şunu söyledi, şayet aklınızı kullansanız, o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını tanrı edinirsen, andolsun ki seni zindanlıklardan ederim, dedi. Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? Dedi. Firavun, doğru söyleyenlerdensen, hadi getir onu, diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa, asasını atıverdi. Bir de ne görsünler, asa apaçık koca bir yılan. Elini de koynundan çıkardı. O da seyredenlere bembeyaz görünen nur saçan bir şey oluvermiş. Firavun çevresindeki ileri gelenlere, bu dedi, doğrusu çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini eyle ve şehirlere toplayıcı görevliler gönder. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplanıyor musunuz denildi. Eğer üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir ücret vardır değil mi dediler. Firavun cevap verdi. Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden de olacaksınız. Musa onlara, ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz dediler. Sonra Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? Onların uydurduklarını yutuveriyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? Demek ki size sihri öğreten büyüğünüz o. Ama şimdi bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hepinizi astıracağım. Zararı yok dediler. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere toplayıcılar gönderdi. Esasen bunlar sayıları az, bölük pörçük bir cemaattir. Böyleyken kesin kes bizi öfkelendirmişlerdir. Bizse elbette uyanık ve yek vücut bir cemaatiz diyor ve dedirtiyordu. Ama biz onları bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir yerden çıkardık. Böylece bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık. Derken Firavun ve adamları gün doğumunda onların ardına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları, işte yakalandık dediler. Musa asla dedi, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir. Bunun üzerine Musa'ya, asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz derhal yarıldı. Her bölük koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya yaklaştırdık. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. Sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Onlara İbrahim'in haberini de naklet. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim, peki dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? Şöyle cevap verdiler. Hayır, ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. İbrahim dedi ki, iyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın neye taptığınızı düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi, beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Beni yediren, içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O'dur. Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Bana sonra gelecekler içinde iyilikle anılmak nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla, çünkü o sapıklardandır. Dirilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalple gelenler o günde fayda bulur. Cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de azgınlara apaçık gösterilir. Onlara, Allah'tan gayrı taptıklarınız hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı? Veya kendilerine yardımları dokunuyor mu? Denilir. Artık onlar, o azgınlar ve iblis orduları toptan oraya tepe taklak atılırlar. Orada birbirleriyle çekişerek şöyle derler: vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. Bizi ancak o günahkarlar saptırdı. Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var ne de yakın bir dostumuz. Ah, keşke bizim için bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. Bunda elbet alınacak büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Onun için Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Onlar şöyle cevap verdiler: sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken biz sana iman eder miyiz hiç? Nuh dedi ki: onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Bir düşünseniz. Ben iman eden kimseleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki: ey Nuh! Vazgeçmezsen iyi bil ki taşlanmışlardan olacaksın. Nuh, Rabbim dedi. Kavmim beni yalancılıkla suçladı. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Siz her yüksek yere bir alamet dikerek eğleniyor musunuz? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Yakaladığınız zaman zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size veren, size davarlar, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan edenden sakının. Doğrusu sizin hakkınızda muazzam bir günün azabından endişe ediyorum. Onlar şöyle dediler: sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir. Bu öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de kendilerini helak ettik. Doğrusu bunda büyük bir ibret vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız? Böyle sanıp dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın. Dediler ki: sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi bize bir mucize getir. Salih, işte bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir, dedi. Ona bir kötülükle ilişmeyin. Yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir. Buna rağmen onlar deveyi kestiler. Ama pişman da oldular. Bunun üzerine onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış bir kavimsiniz. Onlar şöyle dediler: ey Lut! Vazgeçmezsen iyi bil ki sürgün edilmişlerden olacaksın. Lut, doğrusu dedi, ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim. Rabbim, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinden kurtar. Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak bir koca karı müstesna, o geride kalanlardan oldu. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, uyarılanların yağmuru ne de kötü. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti: "Sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Ölçüyü tas tamam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratandan korkun." Onlar şöyle dediler: "Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Bil ki biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz. Şayet doğru sözlülerdensen üstümüze gökten azap yağdır." Şuayb, "Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir," dedi. Velhasıl onu yalancı saydılar da kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. Gerçekten o muazzam bir günün azabıydı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Muhakkak ki o, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu Ruhul Emin, uyarıcılardan olasın diye apaçık Arap diliyle senin kalbine indirmiştir. O, şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır. Beni İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, bunu onlara o okusaydı, yine ona iman etmezlerdi. Onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. Onun için acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. İşte bu onlara kendileri farkında olmadan ansızın geliverecektir. O zaman bize mühlet verilir mi acaba diyeceklerdir. Onlar bizim azabımızı mı çarçabuk istiyorlardı? Ne dersin? Eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak, sonra tehdit edilmekte oldukları başlarına gelse, faydalandırıldıkları nimetler onlara hiç yarar sağlamayacaktır. Biz hiçbir memleketi öğüt vermek üzere uyarıcıları olmadan yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu şeytanlar indirmedi. Bu onlara düşmez. Zaten güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma. Sonra azap edilenlerden olursun. En yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere kanadını indir. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım. Sen o mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. O ki kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da. Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur. Şeytanlarınsa kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler. Bunlar kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. Şairlere gelince onlara da sapıklar uyarlar. onların her vadide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler hangi dönüşe döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. Neml Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsin. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz biz, ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik. O yüzden bocalar dururlar. İşte bunlar azabı en ağır olanlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır. Şüphesiz ki bu Kur'an, hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından sana verilmektedir. Hani Musa ailesine şöyle demişti: "Gerçekten ben bir ateş gördüm. Size oradan bir haber getireceğim yahut bir ateş parçası getireceğim. Umarım ki ısınırsınız." Oraya geldiğinde şöyle seslenildi: "Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa, iyi bil ki ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı at." Musa onu yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Musa, korkma. Çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak kim haksızlık eder, sonra işlediği kötülük yerine iyilik yaparsa, bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. 9 mucizeyle Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar artık yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince, bu apaçık bir büyüdür dediler. Kendileri de bunlara yakinen inandıkları halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar, bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki: "Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur." Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı. Hepsi bir arada düzenli olarak sevk ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki: "Ey Rabbim, beni gerek bana gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat." Kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi: "Hüdhüdün için göremiyorum. Yoksa kayıplara mı karıştı? Ya bana apaçık bir delil getirecek ya da onun canını iyice yakacağım yahut onu boğazlayacağım." Çok geçmeden gelip, "Ben," dedi, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe'den sana çok doğru bir haber getirdim. Gerçekten onlara hükümdarlık eden, kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştım. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka tanrı yoktur. Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız. Şu mektubumu götür, onu kendilerine ver. Sonra onlardan biraz çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Mektubunu alan, beyler, ulular, bana çok önemli bir mektup bırakıldı, dedi. Mektup Süleyman'dandır, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin diye yazmaktadır. Sonra Melike dedi ki, beyler, ulular, bu işimde bana bir fikir verin. Siz yanımda olmadan hiçbir işi kestirip atamam. Onlar şu cevabı verdiler. Biz güçlü kuvvetli kimseleriz. Zorlu savaş erbabıyız. Buyruksa senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Melike, hükümdarlar bir memlekete girdiler mi orayı perişan ederler ve halkının ulularını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklardır, dedi. Ben onlara bir hediye göndereyim de bakayım elçiler neyle dönecekler. Elçiler hediyelerle Süleyman'a gelince şöyle dedi. Siz bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha iyidir. Hediyenizle siz sevinirsiniz. Onlara dön. İyi bilsinler ki kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları muhakkak surette hor ve hakir halde oradan çıkarırız. Sonra Süleyman müşavirlerine dedi ki, ey ulular! Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter ve bana güvenebilirsiniz, dedi. Kitaptan bir ilmi olan kimse ise, gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm, dedi. Süleyman onu, melikenin tahtını yanı başına yerleşmiş olarak görünce, bu, dedi, şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Çok kerem sahibidir. Dedi ki, onun tahtını bilemeyeceği bir hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayanlar arasında mı olacak? Melike gelince, senin tahtında böyle mi? Dendi. O şöyle cevap verdi. Tıpkı o, bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk. Onu Allah'tan başka taptığı şeyler alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke gir dendi. Melike onu görünce derin bir su sandı ve eteğini yukarı çekti. Süleyman, bu billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir dedi. Andolsun ki Allah'a kulluk edin demesi için Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. Hemen birbirleriyle çekişen iki zümre oluverdiler. Salih dedi ki, ey kavmim, iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Şöyle dediler, senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, size çöken uğursuzluk Allah katında yazılıdır. Hayır, siz imtihana çekilen bir kavimsiniz, dedi. O şehirde 9 kişi vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım. Sonra da velisine, biz ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını altüst ettik. Bak işte, tuzaklarının akıbeti nice oldu. Onları da, kavimlerini de toptan helak ettik. İşte, haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlarıysa kurtardık. Lut'u da gönderdik. Kavmine şöyle demişti. Göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Siz ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz beyinsizlikte devam ede gelen bir kavimsiniz.''